Barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorinto. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo na kwa ndugu yetu Sositeni. Ni mimi niliyeitwa na Mungu kwa mapenzi yake kuwa mtume wa Kristo Yesu. Tunawaandikia ninyi kanisa la Mungu linalokuwa Korinto, ninyi ambao mumetakaswa kwa njia ya kuungana kwenu na Yesu Kristo na mumeitwa na Mungu kuwa watu wake. Vilevile barua hii ni kwa wote wanaoabudu jina la Bwana Yesu Kristo fasi zote, anayekuwa Bwana wao na Bwana wetu vilevile. Tunawatakia neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu wangu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema Mungu aliyowapa ninyi kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa maana katika kuungana kwenu na Kristo, mumejaliwa katika vitu vyote, zaidi sana katika mambo yanayoelekea masemi na ufahamu. Ile inatokana na vile ujumbe juu ya Kristo umehakikishwa kwa nguvu kati yenu, hata hamukosewi zawadi yoyote ya Mungu, mukiwa mukingojea wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakapoonekana. Ni yeye atakayewasimamisha ninyi imara mpaka mwisho, kusudi musishitakiwe juu ya kosa lolote siku ile ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake, yeye aliyewaita ninyi muishi katika ushirika pamoja na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Wandugu zangu, ninawasihi ninyi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mukuwe na masikilizano kusudi matengano yasikuwe katikati yenu. Muishi katika umoja kabisa, mukiwa na nia moja na wazo moja. Kwa maana, wandugu zangu, nimepata habari zenu kwa njia ya jamaa ya Chloe kwamba kuko ugomvi katikati yenu. Ninataka kusema, kila mumoja kati yenu anasema maneno yake mbalimbali. Mumoja anasema, mimi ni wa Paulo. Mwingine anasema, mimi ni wa Apolo. Mwingine anasema, mimi ni wa Petro. Na mwingine anasema, mimi ni wa Kristo. Munafikiri kwamba Kristo amegawanyika? Paulo ndiye aliyetundikwa juu ya msalaba kwa ajili yenu? Au mumebatizwa kwa jina la Paulo? Ninamshukuru Mungu kuwa sikubatiza hata mumoja wenu isipokuwa Krispo na Gayo. Hivi hakuna anayeweza kusema kwamba amebatizwa kwa jina langu. Ni kweli, nilibatiza vilevile jamaa ya Stefano. Zaidi ya wale, sikumbuki kama nilibatiza mutu mwingine. Kristo hakunituma kwa kubatiza, lakini amenituma kwa kutangaza habari njema. Amenituma kuitangaza bila kutumia hekima ya usemi, kusudi uwezo unaotokana na kufa kwa Kristo juu ya musalaba usihesabiwe kuwa bure. Hivi mahubiri ya kufa kwa Kristo juu ya musalaba yanahesabiwa kuwa upumbafu kwa wale wanaopotea, lakini kwa sisi tunaookolewa ni uwezo wa Mungu. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, nitaharibu hekima ya wenye hekima, nitapoteza akili ya wenye akili. Basi, tuseme nini juu ya wenye hekima, walimu wa sheria, nao wafundi wa usemi siku hizi? Mungu ameonyesha wazi kwamba hekima ya dunia hii ni upumbafu. Mungu alikusudia kuwaokoa wale wanaomwamini kwa njia ya mahubiri tunayotangaza yanayoonekana kuwa mambo ya upumbafu. Amefanya vile kwa sababu kwa njia ya hekima yao ya kimutu, watu hawakumutambua Mungu na hekima yake ya kimungu. Wayuda wanaomba kuonyeshwa vitambulisho, nao Wagriki wanatafuta hekima. Lakini sisi tunamuhubiri Kristo aliyetundikwa juu ya musalaba, na mahubiri hayo yanahesabiwa kama kikwazo kwa Wayuda na upumbafu kwa watu wa mataifa mengine. Lakini kwa wale walioitwa na Mungu, ikiwa Wayuda au wasiokuwa Wayuda, Kristo ni kitambulisho cha uwezo na hekima ya Mungu. Kwa maana mambo wanayomuhesabilia Mungu kuwa ya upumbafu yanapita hekima ya watu, Nayo mambo yale wanayomuhesabilia kuwa ya udhaifu yanapita nguvu za watu. Basi wandugu zangu, mukumbuke vile mulivyoitwa na Mungu, kwamba si wengi kati yenu wenye hekima kufuatana na mafikiri ya watu, si wengi kati yenu wanaokuwa wenye nguvu wala wenye vyeo. Lakini Mungu anachagua vitu ambavyo watu wanahesabu kuwa vya upumbafu kusudi apatishe wenye hekima haya, naye amechagua vitu wanavyohesabu kuwa vya udhaifu kusudi apatishe wenye nguvu haya. Mungu amechagua vitu ambavyo watu wanahesabu kuwa vya hali ya chini na vyenye kuzarauliwa, visivyokuwa na maana mbele ya macho ya watu, kusudi aharibu vile wanavyohesabu kuwa vya lazima. Alifanya vile kusudi hata mtu mmoja asijivune mbele yake. Lakini Mungu amewaunganisha na Yesu Kristo, naye amemufanya Kristo kuwa hekima yetu. Kwa njia ya Kristo tunahesabiwa haki mbele ya Mungu, tumekuwa watu watakatifu wa Mungu na kukombolewa toka zambi zetu. Kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, anayetaka kujivuna ajivune kwa ajili ya Bwana. Wakorinto wa kwanza sura ya pili. Wandugu zangu, wakati nilipokuja kwenu kuwapasha habari ya siri ya Mungu, sikutumia maneno magumu wala hekima ya dunia. Kwa maana wakati nilipokuwa pamoja nanyi, nilikusudia nisijue mambo mengine lakini Yesu Kristo tu na habari ya kufa kwake juu ya musalaba. Sababu ya hii nilikuwa kwenu katika hali ya udhaifu na woga, mwenye kutetemeka sana. Mafundisho yangu na mahubiri yangu hayakutolewa kwa maneno ya werevu na hekima ya kimutu, lakini katika onyesho la uwezo wa Roho wa Mungu, kusudi imani yenu isikuwe katika hekima ya watu, lakini katika uwezo wa Mungu. Ingawa vile mimi ninatangaza mambo ya hekima kwa watu waliokomaa kiroho, lakini mambo haya si ya hekima ya kidunia wala ya watawala wa dunia hii watakaoangamizwa. Ninatangaza hekima ya siri ya Mungu, hekima iliyofichwa kwa watu na iliyopangwa na Mungu mbele ya kuumbwa kwa dunia kwa ajili ya utukufu wetu. Hakuna hata mtawala mmoja kati ya watawala wa dunia hii aliyeelewa hekima ile. Kama wangeielewa, wasingemtundika Bwana wa utukufu juu ya msalaba. Lakini ni kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, mambo yale ambayo hakuna mtu aliyepata kuyaona wala kuyasikia, mambo yale ambayo hakuna mtu aliyepata kufikiri juu yake, ndiyo yale Mungu aliyowatayarishia wale wanaomupenda. Lakini Mungu ametufunulia sisi siri yake kwa njia ya Roho wake. Maana Roho anachunguza vitu vyote, hata mipango ya Mungu inayofichwa kabisa. Hakuna mtu anayeweza kujua mawazo ya mtu mwingine isipokuwa tu roho ya mtu inayokuwa ndani yake. Vile vile hakuna anayejua mawazo ya Mungu isipokuwa roho wa Mungu tu. Na sisi hatukupokea roho ya dunia hii, lakini tulipokea roho anayetoka kwa Mungu, kusudi tupate kujua vitu vyote tulivyojaliwa kwa neema ya Mungu. Nasi tunaposema, hatutumii maneno yanayotokana na hekima ya kimutu, lakini maneno yanayotokana na Roho wa Mungu, tukieleza maneno ya kiroho kwa watu wanaokuwa wa roho. Lakini mtu anayefuata hali yake ya kidunia hawezi kukubali maneno yanayotoka kwa roho yule, kwa sababu anayaona kuwa ni upumbafu kwake, naye hawezi kuyaelewa kwa maana yanatambulikana tu kwa njia ya roho. Mtu anayekuwa na Roho wa Mungu anahukumu mambo yote, lakini hakuna mtu anayeweza kumuhukumu. Kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, ni nani anayejua mawazo ya Bwana? Ni nani anayeweza kumshauria? Lakini sisi tuko na mawazo yanayotoka kwa Kristo. Wakorinto wa kwanza sura ya tatu. Kweli wandugu zangu, sikuweza kusema nanyi kama watu wanaotawaliwa na Roho wa Mungu, lakini kama watu wanaotawaliwa na mambo ya kidunia. mungali kama watoto wachanga katika mambo ya Kikristo. Niliwakunywesha maziwa, sikuwapa chakula kigumu, kwa maana mulikuwa hamujakiweza bado, na hata sasa hamukiwezi, kwa sababu mungali munatawaliwa na mambo ya kidunia. Kwa maana ikiwa kungali wivu na ugomvi katikati yenu, haionyeshi kwamba munatawaliwa na mambo ya kidunia, nanyi munaishi kufuatana na hali ya kimutu? Wakati mumoja wenu anaposema, mimi ni wa Paulo, na mwingine anasema, mimi ni wa Apolo, basi ninyi hamufanyi mambo ya kidunia? Basi Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Sisi ni watumishi wa Mungu waliowaonyesha ninyi njia ya kuamini. Tumefanya vile kila mumoja wetu kwa kadiri ya zawadi aliyopewa na Bwana. Mimi nilipanda mbegu na Apolo alinyweshea maji, lakini Mungu ndiye aliyeiotesha. Hivi yule anayepanda na yule anayenyweshea maji wote si kitu. Mungu ndiye anayekuwa wa lazima, kwa maana ni yeye anayeotesha mbegu. Yule anayepanda na yule anayenyweshea maji wote ni sawa. Naye Mungu atamupa kila mutu mshahara wake kufuatana na kazi aliyofanya. Kwa maana sisi tunashirikiana na Mungu katika kazi, na ninyi ni shamba la Mungu, vilevile ninyi ni majengo ya Mungu. Kwa kadiri ya zawadi Mungu aliyonipatia, kama vile fundi wa kujenga mwenye hekima, niliweka msingi. Na sasa mutu mwingine anajenga juu yake. Lakini inafaa kila mutu aangalie vizuri namna anavyojenga. Kwa maana hakuna mutu anayeweza kuweka msingi mwingine pahali pa ule uliokwisha kuwekwa, ni kusema Yesu Kristo. Mutu anaweza kujenga juu ya msingi huu na dhahabu, fedha, mawe ya bei kali, miti, nyasi au majani. Lakini hali ya kazi ya kila mutu itaonekana wazi, kwa sababu siku ile ya hukumu itaionyesha waziwazi. Kwa maana siku ile itajitokeza katikati ya moto, na moto ule ndiyo utakaopima na kuonyesha hali ya kazi ya kila mutu. Na ikiwa kile mutu alichojenga juu ya msingi huu hakiungui na moto, mutu yule atapokea zawadi. Lakini kama kile alichojenga kikiungua, yeye atakosa zawadi. Hata hivi yeye mwenyewe ataokolewa, lakini itakuwa kama vile ameopolewa toka ndani ya moto. Hamjui hakika kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Basi mutu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamuharibu vile vile. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, na ninyi ndilo hekalu lake. Mutu yeyote asijidanganye mwenyewe. Kama mutu fulani kati yenu akijizania kuwa mwenye hekima ya kidunia, ajifanye kama mupumbafu kusudi apate kuwa na hekima ya kweli. Kwa maana hekima ya kidunia ni upumbafu mbele ya Mungu, ni sawa vile maandiko matakatifu yanavyosema, Mungu anawanasa wenye hekima katika werevu wao wenyewe. Nayo yanasema vile vile, Bwana anatambua mawazo ya wenye hekima, anajua kwamba ni ya bure. Basi mutu asijivune kwa ajili ya wanadamu, kwa maana vitu vyote ni vyenu, ikiwa Paulo, Apolo au Petro, dunia, uzima, kifo, mambo ya sasa au mambo yatakayokuja. Lakini ninyi ni watu wa Kristo, naye Kristo ni wa Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya ine. Kwa hiyo mutuhesabu kama watumishi wa Kristo wanaoshughulika na ujumbe wa siri wa Mungu. Yanayohitajika kwa mwenye madaraka kama hayo ni kuwa mwaminifu. Kwa ngambo yangu sineno hata kidogo kuhukumiwa nanyi au na tribinali ya watu, na hata mimi mwenyewe sijihukumu. Kweli zamiri yangu hainihukumu juu ya neno lolote. Lakini hii sikusema kwamba mimi ni mwenye haki, Bwana ndiye anayenihukumu. Kwa hiyo musihukumu mutu mbele ya wakati uliopangwa, mungojee mpaka Bwana atakaporudia. Yeye ndiye atakayeonyesha wazi katika mwangaza mambo yote yaliyofichwa katika giza na kufunua nia za siri za watu. Halafu kila mtu atapokea sifa anayostahili toka kwa Mungu. Wandugu zangu, nimesema maneno haya nikitoa mfano wa Apolo na wangu mimi mwenyewe kusudi ya kuwe fundisho kwenu. Nilitaka kwamba kufuatana na mfano huu mujifunze maana ya masemi haya, musipite pembeni ya maandiko. Hata mtu mmoja kati yenu asijivunie mtu fulani na kuzarau mwingine. Ni nani aliyekuweka kuwa mkubwa kuliko wengine? Si Mungu ndiye aliyekupa vitu vyote unavyokuwa navyo? Ikiwa ni hivi, kwa sababu gani unajivuna kama vile haukuvipewa kama zawadi? Sasa mumekwisha kupata vyote munavyohitaji. Mumekwisha kuwa watajiri. Munakuwa wafalme ingawa sisi hatuko wafalme. Heri mungekuwa kweli watawala kusudi nasi vile vile tupate kutawala pamoja nanyi. Kwa maana inaonekana kuwa Mungu ametufanya sisi mitume kuwa watu wenye hali ya chini kabisa. Tunahesabiwa kama watu wanaohukumiwa kufa mbele ya watu. Tumewekwa kama kitu cha kushangaza kinachoangaliwa na dunia nzima, nao wa malaika na watu vile vile. Sisi ni wapumbafu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye hekima katika kuungana kwenu na Kristo. Sisi ni dhaifu, lakini ninyi ni wenye nguvu. Tunazarauliwa, lakini ninyi munaheshimiwa. Hata sasa tunateswa na njaa na kiu, tunakosa nguo, tunapigwa, tunatangatanga bila makao. Tunasumbuka sana tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Wakati tunapotukanwa, tunabariki. Wakati tunapoteswa, tunavumilia. Wakati tunaposingiziwa, tunajibu kwa upole. Hata sasa tunahesabiwa kama takataka za dunia na kila mtu anatuangalia kama uchafu. Siwaandikii maneno haya kwa kuwapatisha haya, lakini kwa kuwaonya kama watoto wangu wapendwa. Hivi kuelekea maisha yenu na Kristo, hata mukiwa na walezi maelfu, muko tu na baba mumoja. Kwa maana kuelekea maisha yenu na Yesu Kristo, ni mimi niliyewazaa kwa njia ya kuwatangazia habari njema. Basi ninawasihi mufuate mfano wangu. Ni kwa sababu hii ninawatumia ninyi Timoteo. Yeye ni mwana wangu mupendwa na mwaminifu mbele ya Bwana. Atawakumbusha kanuni ninazofuata katika maisha yangu na Yesu Kristo, nami ninazofundisha fasi zote katika makanisa yote. Watu wa moja kati yenu wanajivuna wakifikiri kwamba sitakuja kuwaona. Lakini nitakuja kwenu upesi, Bwana akitaka. Basi pale nitajua maneno ya wale wanaojivuna na kujionea uwezo wao vile vile. Kwa maana kazi ya ufalme wa Mungu haionyeshwi kwa njia ya kusema tu, lakini vile vile kwa njia ya matendo ya uwezo. Basi munataka nini? Nifike kule kwenu nikikuja na fimbo au na moyo unaojaa upendo na upole? Wakorinto wa kwanza sura ya tano. Habari inasikilika fasi zote kwamba kunafanyika uzinzi katikati yenu. Wanaeleza kwamba uzinzi huu ni ubaya mkubwa usiofanyika hata katikati ya wapagani, kwa maana wanasema kwamba kuna mumoja wenu ambaye amekamata muke wa baba yake kuwa muke wake. Nanyi munajaa na kiburi. Ninyi mungepaswa kuhuzunika na mtu yule aliyefanya kile kitendo. Naye angepaswa kutengwa toka katikati yenu. Ijapokuwa mimi ni mbali nanyi kimwili, mimi ni pamoja nanyi kiroho. Kwa hiyo nimefanya kama ningekuwa katikati yenu. Maana yake nimekwisha kumuhukumu kwa jina la Bwana wetu Yesu yule mutu aliyetenda ubaya ule. Wakati mutakapokusanyika, mimi vile vile nitakuwa pamoja nanyi kiroho, nao uwezo wa Bwana Yesu utakuwa katikati yenu. Basi munapaswa kumutoa mutu yule kwa Shetani, kusudi mwili wake uharibiwe nayo roho yake iweze kuokolewa siku ile Bwana Yesu atakaporudi. hamuna kitu cha kujivunia. Hamjui vizuri mfano unaosema kwamba chachu kidogo inachachisha donge zima? Basi mujitakase, mukiondoa ile chachu ya zamani ya zambi. Hivi mutakuwa kama donge jipya lisilotiwa chachu, sawa vile munavyokuwa kwa kweli. Mufanye vile kwa maana Kristo amekwisha kutolewa sadaka kwa ajili yetu kama vile kondoo wa Pasaka. Kwa hiyo tufanye karamu yetu ya Pasaka pasipo kutumia mikate iliyotiwa chachu, ni kusema pasipo zambi na uovu. Lakini tutumie mikate isiyotiwa chachu, ni kusema katika usafi na ukweli. Katika barua niliyowatumia niliwaandikia kwamba msishirikiane na washerati. Hiyo sikusema kabisa kwamba msishirikiane na wote wanaokuwa wazinzi katika dunia hii, wala wenye tamaa, wala wanyang'anyi, wala wenye kuabudu sanamu. Kwa maana kwa kujitenga nao ingewapasa kutoka katika dunia. Lakini niliwaandikia kwamba musishirikiane na mutu anayejiita ndugu mwamini akiwa mwasherati, mwenye tamaa, mwenye kuabudu sanamu, mtukanaji, mulevi au munyang'anyi. Na zaidi ya ile, musichangie chakula na mutu wa namna hii. Basi si kazi yangu kuhukumu wale wanaokuwa wa nje ya kanisa. Mungu ndiye atakayewahukumu. Lakini ninyi hamupaswi kuhukumu watu wa kanisa lenu. Kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, mumuondoe mutu yule mubaya toka katikati yenu. Wakorinto wa kwanza, sura ya sita. Wakati mutu mumoja kati yenu anapokuwa na ugomvi na ndugu mwenzake mwamini, atasubutu namna gani kwenda kumushitaki mbele ya waamuzi wa pagani pahali pa kumushitaki mbele ya watu wa Mungu? Hamujui kwamba watu wa Mungu ndio watakao hukumu dunia? Na kama ikiwapasa kuhukumu dunia, hamuwezi hata kuhukumu mambo ya burebure? Ninyi hamujui kwamba tutawahukumu wa malaika? Basi ninyi munaweza kuhukumu zaidi mambo ya maisha haya. Basi ikiwa muna magomvi juu ya mambo ya namna hii, kwa nini munayapeleka mbele ya waamuzi wasiokuwa na madaraka katika kanisa? Ninasema hivi kwa kuwapatisha haya. Hakika kati yenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima anayeweza kukata maneno kati ya wandugu zake waamini. Lakini sasa ndugu mwamini anamshitaki mwenzake mbele ya waamuzi wasioamini. Kweli mambo haya ya kuwa na mashitaki kati yenu yanahakikisha kwamba mumeshindwa kabisa. Si ingekuwa vizuri zaidi kwenu kuvumilia ubaya? Si ingekuwa vizuri zaidi kunyang'anywa mali zenu? Lakini ni ninyi ndio munatenda vibaya na kunyang'anya mali ya wengine, nao munaowatendea vile ni wandugu zenu waamini. Ninyi munajua hakika kwamba watenda mabaya hawatapata urizi katika ufalme wa Mungu. Musidanganyike. Waasherati, wenye kuabudu sanamu, wazinzi, waasherate wa muke kwa muke na mume kwa mume, wizi, wenye tamaa, walevi, watukanaji, wanyang'anyi, watu wale wote hawatapata urizi katika ufalme wa Mungu. Na wamoja kati yenu walikuwa kama wao, lakini mumesafishwa toka zambi, mumetakaswa na kuhesabiwa haki mbele ya Mungu kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu. Wamoja kati yenu wanasema, vitu vyote vinaruhusiwa kwangu. Ndiyo, lakini vyote si vyenye kufaa kwenu. Ninaweza kusema kwamba vitu vyote vinaruhusiwa kwangu, lakini sitakubali kuwa mtumwa wa kitu chochote. Nanyi munasema vile vile, chakula kiliumbwa kwa ajili ya tumbo, nayo tumbo kwa ajili ya chakula. Ndiyo, lakini Mungu ataharibu vyote viwili. Lakini mwili haukuumbwa kwa ajili ya uasherati. Mwili uliumbwa kwa ajili ya Bwana, nao ni wake. Mungu aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua nasi vile vile kwa uwezo wake. Munajua kwamba miili yenu ni viungo vya mwili wa Kristo. Basi nitatoa kiungo cha mwili wa Kristo kwa kukifanya kuwa kiungo cha kahaba? Hapana hata kidogo. Au hamjui kwamba mtu yule anayeungana na kahaba amekwisha kuwa mwili mmoja naye? Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, hao wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini anayeungana na Bwana anageuka kuwa mmoja naye kiroho. Muepuke uzinzi. Zambi ingine yoyote mtu anayofanya haigusi mwili wake, lakini yule anayefanya uzinzi anafanya zambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hamujui kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mutakatifu anayekuwa ndani yenu, yule muliyepewa na Mungu? Na ninyi si mali yenu wenyewe, kwa sababu mulinunuliwa na Mungu kwa bei kali. Basi mutumie miili yenu na roho zenu kwa utukufu wa Mungu. Wakorinto wa kwanza, sura ya saba. Sasa tuangalie mambo yale mulioniandikia. Ni vizuri mwanaume asioe. Lakini kwa ajili ya kuepuka uasherati, inafaa kila mwanaume akuwe na mke wake wa pekee na kila mwanamke akuwe na mume wake wa pekee. Mume anapaswa kumutimizia mke wake mapaswa yake, na muke anapaswa kumutimizia mume wake mapaswa yake. Muke hawezi kuamua sawa anavyotaka juu ya mwili wake mwenyewe, kwa sababu ni mwili wa mume wake. Vile vile mume hawezi kuamua sawa anavyotaka juu ya mwili wake mwenyewe, kwa sababu ni mwili wa muke wake. Musinyimane, isipokuwa tu mumepatana na kwa muda tu, kusudi mupate wakati wa kujitoa kwa kufunga na kuomba. Kisha munaweza kurudiliana tena kusudi shetani asiwajaribu katika udhaifu wenu. Maneno hayo ninayowaambia si amri, lakini ni ruhusa tu ninayowapa. Hakika ningetamani watu wote wakuwe kama mimi, lakini kila mtu amepewa zawadi yake ya kipekee na Mungu. Mumoja zawadi hii na mwingine zawadi ile. Na kwa wale wasiooa bado na wajane, ninawaambia kwamba ingekuwa vema waendelee kuishi peke yao kama vile mimi. Lakini kama hawawezi kujizuiza wao wenyewe, basi waoane. Kwa maana afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Kwa wale waliokwisha kuoana, ninatoa amri hii isiyotoka kwangu lakini kwa Bwana Mungu. Muke hapaswi kuachana na mume wake. Lakini kama muke akiachana na mume wake, asiolewe tena, kama si vile apatane tena na mume wake. Vile vile mume hapaswi kufukuza muke wake. Na kwa wengine mimi ninawaambia maneno haya, lakini hayatoki kwa Bwana. Kama mume mwamini akiwa na muke asiyeamini, naye muke yule akikubali kuishi pamoja naye, asimufukuze. Vile vile kama muke mwamini akiwa na mume asiyeamini, naye mume yule akikubali kuishi pamoja naye, asiachane na mume wake. Kwa maana mume asiyeamini anapata ushirika na Mungu kwa njia ya kuungana kwake na muke wake. Vile vile muke asiyeamini anapata ushirika na Mungu kwa njia ya kuungana kwake na mume wake. Kama isingekuwa vile, watoto wao wangehesabiwa kama watoto wa wapagani, lakini kwa hakika wao ni watu wa Mungu. Lakini kama mume au muke mupagani akitaka kuachana na mwamini aliyeoana naye, aachane naye. Katika mambo kama hayo, ndugu au dada mwamini yuko huru, kwa maana Mungu amewaita kusudi mukae katika amani. Wewe muke mwamini unaweza kujua namna gani kwamba utamuokoa mume wako? Au wewe mume mwamini utaweza kujua namna gani kwamba utamuokoa muke wako? Kwa ngambo ingine, kila mutu aendelee kuishi kufuatana na zawadi aliyopewa na Bwana na kufuatana na vile alivyokuwa mbele ya kuitwa na Mungu. Hii ndiyo kanuni ninayofundisha katika makanisa yote. Ikiwa mutu alitahiriwa mbele ya kuitwa na Mungu, asitafute kufuta kovu la kutahiriwa kwake. ikiwa alikuwa hajatahiriwa wakati alipoitwa na Mungu, hapaswi kutahiriwa. Kutahiriwa au kutotahiriwa hakufai kitu. Kitu kinachofaa ni kutii amri za Mungu. Inafaa kila mtu abaki sawa alivyokuwa wakati alipoitwa na Mungu. Ikiwa ulikuwa mtumwa wakati Mungu alipokuita, usihuzunike. Lakini ikiwa kuna bahati ya kupata uhuru, usiipoteze bure. Kwa maana mtumwa aliyeitwa kuwa wa Bwana amepewa uhuru na Bwana. Hivi vile vile mtu mwenye uhuru aliyeitwa na Kristo ni mtumwa wa Kristo. Mumenunuliwa na Mungu kwa bei kali. Basi musikue tena watumwa wa watu. Wandugu zangu, inafaa kila mtu akae katika ushirika wake na Mungu, akibaki sawa alivyokuwa wakati alipoitwa naye. Kuelekea wale ambao hawajaoa wala kuolewa, sina neno la kuwaamuru kutoka kwa Bwana. Lakini nitawatolea shauri kufuatana na vile ninavyokuwa mtu anayestahili kuaminiwa kutokana na neema niliyopewa na Bwana. Kwa sababu ya taabu ya siku hizi, ninafikiri kwamba ni vizuri mtu akae sawa vile anavyokuwa. Ikiwa umekwisha kuoa, usitafute kuachana na mke wako. Lakini kama ukioa, haufanyi zambi. Na kama binti anaolewa, yeye hafanyi zambi vile vile. Lakini wale wanaoana watakuwa na mateso katika maisha yao. Na mimi ninataka kuwaonya kusudi muepuke mateso yale. Wandugu zangu, mimi ninataka kusema hivi. Wakati uliopangwa unabaki mfupi. Tangu sasa wale waliooa waishi kama vile wasiooa. Wale wanaolia wakuwe kama vile wasiolia. Wale wanaofurahi wakuwe kama vile wasiofurahi. Wale wanaonunua vitu wakuwe kama vile hawana kitu. Wale wanaotumia mali ya dunia hii wakuwe kama vile wasioitumia. Kwa maana dunia hii inakaribia kupita. Ningependa muishi bila masumbuko yoyote. Mtu asiyeoa anashughulikia mambo ya Bwana, anatafuta jinsi ya kumupendeza Bwana. Lakini mtu aliyeoa anasumbukia mambo ya dunia, anatafuta jinsi ya kupendeza mke wake. Yeye anashughulikia mambo mawili. Vile vile mwanamke asiyeolewa au binti anashughulikia mambo ya Bwana. Anajitolea kwa Bwana katika mawazo na matendo yake yote. Lakini mwanamke anayeolewa anashughulikia mambo ya dunia, anatafuta jinsi ya kumupendeza mume wake. Maneno hayo ninayosema ni kwa faida yenu, wala si kwa kuwafungia njia. Ninataka kuwaonyesha namna ya kuishi sawa inavyofaa, kusudi mupate kumutumikia Bwana pasipo kizuizo chochote. Mtu akiona kwamba hamutendei mchumba wake vizuri, naye akitawaliwa na tamaa kwamba wangepaswa kuoana, basi afanye sawa vile anavyotaka. Yeye hafanyi zambi, waoane tu. Lakini inawezekana kwa mtu yule kuchunga kusudi lake bila kushurutishwa. Akiweza kutimiza sawa na mapenzi yake, akiamua kwamba hataki kumuoa mchumba wake, basi yeye anafanya vizuri kutomuoa. Hivi yule anayemuoa mchumba wake anafanya vizuri, na yule anayekataa kumuoa mchumba wake anafanya vizuri zaidi. Mwanamke aliyeolewa anafungwa na sheria katika maisha yake na mume wake wakati mume wake angali mzima. Lakini kama mume wake akikufa, yeye ni huru kuolewa na yule anayetaka, lakini sherti ndoa ikuwe ya Kikristo. Lakini ingekuwa heri zaidi kama angekaa sawa vile anavyokuwa. Hilo ni shauri langu, nami vile vile ninazani kwamba ninaongozwa na Roho wa Mungu. Wakorinto wa kwanza, sura ya munane. Sasa tuangalie mambo yanayoelekea nyama zinazotolewa kwa kutambikia sanamu za miungu. Tunajua kwamba sisi wote tuko na elimu, kama vile munavyozoea kusema. Elimu inamufanya mutu kuwa na kiburi, lakini upendo unawajenga watu katika imani. Kama mutu anajizania kwamba anajua kitu, yeye hakijui hakika sawa vile inavyomupasa kukijua. Lakini yule anayemupenda Mungu, huyu anajulikana naye. Basi kuelekea lile ulizo juu ya kula nyama za kutambikiwa kwa sanamu za miungu, tunajua kwamba sanamu ni kitu bure katika dunia, na ya kuwa kuna Mungu mmoja peke yake tu. Kuko wale wanaoitwa miungu katika mbingu na katika dunia, na hivi kuko miungu mingi na wabwana wengi. Ingawa hivi, kwa ngambo yetu sisi tuko na Mungu mmoja peke yake tu, ndiye Baba aliyeumba vitu vyote, nasi tunaishi kwa nguvu yake. Vile vile kuko Bwana mmoja tu, ndiye Yesu Kristo. Kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, nasi tunaishi kwa nguvu yake. Lakini si watu wote wanaofahamu mambo hayo. Wengi wamezoea kutambikia sanamu za miungu mpaka sasa. Wanakula nyama wakizihesabu hakika kuwa za kutambikia sanamu zile. Kwa sababu dhamiri yao ni mbovu, wanajisikia kwamba wanajichafua kwa kula chakula kile. Chakula hakitaleta ushirika kati yetu na Mungu. Kama tukiacha kula, hatupungukiwi kitu, na kama tukikula, hatuongezewi kitu. Lakini muangalie vizuri kusudi uhuru wenu usiangushe wale wanaokuwa dhaifu katika imani. Kwa maana kama mtu dhaifu katika imani akikuona wewe mwenye elimu unakula katika hekalu la sanamu, si dhamiri yake itamusukuma kula vyakula vya kutambikia sanamu? Na hivi, kwa sababu ya elimu yako, yule ndugu mwamini dhaifu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake atapotea. Kwa kuwakosesha wandugu zenu kama hivi na kuumiza dhamiri yao, ni kama vile munamukosea Kristo mwenyewe. Kwa hiyo, chakula kikimwangusha ndugu yangu katika dhambi, nitajizuiza kula nyama siku zote kusudi nisimwangushe ndugu yangu. Wakorinto wa kwanza, sura ya kenda. Mimi si huru? Mimi si mutume? Mimi si kumuona Yesu Kristo Bwana wetu? Ninyi si matunda ya kazi yangu kwa ajili ya Bwana? Hata ikiwa watu wengine hawakubali kuwa mimi ni mutume, ninyi munakubali kuwa mimi ni mutume. Ninyi ni kitambulisho kinachohakikisha kwamba mimi ni mutume kwa ajili ya kuungana kwenu na Bwana. Watu wanaponishitaki, mimi ninajitetea kwa namna hii. Basi sina haki ya kupokea chakula na kinywaji kwa ajili ya kazi yangu? Au sina haki ya kusafiri pamoja na mwanamke Mkristo kama vile mitume wengine wanavyofanya, nao wandugu za Bwana na hata Petro? Au ni mimi na Barnaba tu ndiyo tunaopaswa kujitumikia wenyewe kwa kupata vifaa vya maisha? Ni askari gani anayejilipia mwenyewe vifaa vya kiaskari? Au ni mchungaji gani asiyekunywa maziwa ya kundi analochunga? Musifikiri kuwa ninasema maneno hayo kufuatana na mambo ya maisha. Hata sheria ya Musa inasema maneno hayo vile vile. Kwa maana imeandikwa hivi katika sheria ile: usifunge kinywa cha ng'ombe anapokanyaga ngano. Mungu anashughulikia ng'ombe? Hasemi maneno haya zaidi sana kwa ajili yetu? Hakika maneno hayo yaliandikwa kwa ajili yetu. Inafaa yule anayelima na yule anayetwanga watumike wakiwa na tumaini la kupata sehemu yao ya mavuno. Ikiwa tumepanda mbegu ya kiroho ndani yenu, basi kuna jambo gani kubwa kama nasi tukitazamia kupata vifaa vya kimwili toka kwenu? Ikiwa wengine wako na haki ya kupata vitu kama vile toka kwenu, sisi hatuna haki zaidi kuliko wao? Sisi hatudai kutendewa sawa na haki yetu, lakini tunavumilia kusudi tusiiwekee habari njema ya Kristo kizuizo chochote. Munajua hakika kuwa wale wanaotumika katika hekalu wanapata chakula chao ndani ya hekalu, na wale wanaotumika kwa kutoa sadaka juu ya madhabahu wanapata sehemu yao kutoka sadaka zile. Vile vile Bwana aliagiza kuwa wale wanaohubiri habari njema wanapaswa kuishi kwa njia ya habari njema. Lakini mimi sikudai hata neno moja ya haki hizo, wala sikuandikii haya kwa kusudi la kutafuta kuzipewa. Ingekuwa heri kwangu kufa kuliko kuzuizwa na mtu yeyote kwamba nisijisifu juu ya jambo hili. Mimi sina haki ya kujisifu kwa sababu ninatangaza habari njema, kwa maana nimelazimishwa kuitangaza. Basi ole kwangu kama nisipotangaza habari njema. Ingekuwa nimechagua kazi hii kwa mapenzi yangu mwenyewe, ningeweza kungojea kupokea mshahara. Lakini kwa kuwa ni mzigo niliyopewa, inanipasa kuitimiza. Basi mshahara wangu ni gani? Mshahara wangu ni kutangaza habari njema bila kulipwa, maana yake bila kudai haki ninazostahili kwa kuitangaza. Mimi si mtumwa wa mtu yeyote, lakini nimejifanya kuwa mtumwa wa watu kusudi nipate wengi kati yao sawa inavyowezekana. Kwa Wayuda ninaishi kama Myuda kusudi niwapate Wayuda. Mimi siishi chini ya uongozi wa sheria ya Musa, lakini kusudi niwapate wale wanaoishi chini ya sheria ile. Ninapokuwa kati yao, ninaishi kufuatana na sheria ile. Vilevile, ninapokuwa kati ya wasioishi chini ya sheria ya Musa, ninaishi kama wao bila kuangalia sheria, kusudi niwapate. Hii si kusema kwamba mimi sishiki sheria ya Mungu, kwa maana mimi ni chini ya uongozi wa sheria ya Kristo. Na kwa wale wanaokuwa dhaifu katika imani, ninajifanya kama mdhaifu kusudi niwapate hao wanaokuwa dhaifu. Kwa wote nimejifunza kuwa mwenye hali kama yao kusudi nipate kuokoa wamoja kati yao kwa njia mbalimbali. Ninafanya hayo yote kwa ajili ya habari njema kusudi nipate sehemu ya baraka zake. Munajua hakika kuwa wale wanaofanya mashindano ya kukimbia wote wanakimbia, lakini ni mmoja tu anayepokea zawadi. Basi mukimbie hata mufikie kupokea zawadi. Na kila mtu anayefanya mashindano katika michezo anajizuiza na vitu vingi katika mazoezi yake. Basi wanafanya hivi kusudi wapate taji yenye kuharibika, lakini sisi tunafanya vile kusudi tupate taji isiyoharibika. Ni kwa sababu hiyo ninakimbia nikiwa na shabaha ya kushinda. Mimi ni kama mpiganaji wa ngumi asiyepiga katika hewa. Lakini ninatesa mwili wangu kwa mazoezi makali na kuutumikisha vikali kusudi mimi mwenyewe nisikataliwe kisha kutangaza ujumbe kwa watu wengine. Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Wandugu zangu, ninataka mukumbuke kwamba babu zetu wote walisafiri wakiongozwa na wingu, nao wote walivuka katikati ya bahari nyekundu kwa usalama. Wote walibatizwa katika lile wingu na katika ile bahari kusudi wapate kuungana na Musa. Wote walikula chakula kimoja cha kiroho. Wote walikunywa kinywaji kimoja cha kiroho, kwa maana walikunywa maji yaliyotoka ndani ya lile jiwe lililosafiri pamoja nao. Nalo jiwe lilikuwa Kristo. Lakini wengi sana kati yao hawakumupendeza Mungu, kwa hiyo wakakufia katika jangwa. Mambo hayo ni mfano kwetu, kusudi tusikuwe na tamaa mbaya kama vile wao. Basi musikuwe wenye kuabudu sanamu kama wamoja kati yao walivyokuwa, kama vile maandiko haya matakatifu yanavyosema: watu wakaikaa kula na kunywa, na kisha wakasimama kwa kujifurahisha. Musifanye uasherati kama vile wamoja kati yao walivyofanya, hata wakakufa kwa siku moja watu 23,000. Vile vile tusimupime Bwana kama vile wamoja wao walivyofanya, hata wakauawa na nyoka. Musinungunike kama vile wamoja kati yao walivyofanya, hata malaika mwangamizaji akawateketeza. Mambo haya yote yaliwafikia kusudi ya kuwe mfano kwa watu wengine. Yameandikwa kwa kutuonya sisi, kwa maana tunaishi katika kipindi cha mwisho wa nyakati. Kwa hiyo yule anayefikiri kwamba anasimama imara afanye angalisho asianguke. Majaribu yale munayopata ni yale yanayowapata watu wengine wote. Mungu hatawaachilia kujaribiwa kupita nguvu zenu, kwa maana yeye ni mwaminifu. Jaribu litakapowatokea, atawapatia nguvu ya kulivumilia hata muweze kulishinda. Kwa hiyo wapenzi wangu, muepuke kutambikia sanamu. Ninasema nanyi kama watu wenye akili. Muamue ninyi wenyewe juu ya maneno ninayotaka kuwaambia. Tunapokunywa kikombe ambacho kwa ajili yake tunamutolea Mungu shukrani, basi kwa njia ya kikombe kile hatuungani na damu ya Kristo? Nasi tunapomega mukate na kuukula, kwa njia hiyo mukate ule hautuungi na mwili wa Kristo? Kwa kuwa mukate ni mumoja, ijapokuwa sisi ni wengi, tuko mwili mumoja, kwa maana sisi wote tunashiriki mukate ule mumoja. Muangalie mfano wa Waisraeli, wale wanaokula vitu vinavyotolewa sadaka juu ya madhabahu, wanaungana na Mungu kwa njia ya sadaka ile. Basi niseme nini? Nyama iliyotambikiwa kwa sanamu ni yenye mafaa? Au kwamba sanamu ni kitu cha lazima? Hapana. Ninataka kusema kwamba vitu wapagani wanavyotambikia wanavitolea pepo, wala si Mungu. Nami sipendi mushirikiane na pepo hata mara moja. Hamuwezi kuchangia kikombe cha Bwana na kikombe cha pepo. Vile vile hamuwezi kuchangia meza ya Bwana na meza ya pepo. Au tunataka kumuchokoza Bwana hata asikie wivu? Munafikiri kuwa sisi tuko na nguvu kuliko yeye? Wamoja wenu wanasema, vitu vyote vinaruhusiwa. Ni kweli, lakini vyote havifai. Vitu vyote vinaruhusiwa, lakini vyote havifai kwa kujenga imani. Mutu asitafute faida yake mwenyewe, lakini faida ya mwenzake. Ninyi ni huru kwa kula kila kitu kinachouzishwa katika soko bila kuuliza-uliza neno kwa sababu ya zamiri. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, dunia na vyote vinavyokuwa ndani yake ni vya Bwana. Kama mupagani anawaalika kula chakula, nanyi mukikubali kwenda kule, mukule vyote wanavyotoa kwenu bila kuuliza-uliza neno kwa sababu ya zamiri. Lakini kama mutu akiwaambia ninyi, vyakula hivi vimetambikiwa kwa sanamu, basi musivikule kwa ajili ya yule aliyewaarifu na kwa ajili ya zamiri. Sisemi juu ya zamiri zenu, lakini juu ya zamiri ya yule aliyewaarifu. Labda kuna mutu anayeweza kuuliza, kwa sababu gani ninaweza kuzuizwa kutenda sawa na uhuru wangu kwa ajili ya mwingine? Kama ninamshukuru Mungu kwa ajili ya chakula ninachokula, kwa nini wananiteta juu ya chakula ambacho kwa ajili yake ninamtolea Mungu shukrani? Basi kama mukikula au mukikunywa au mukifanya neno lolote, mufanye yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Basi muangalie kusudi musiwakwaze Wayuda wala wasiokuwa Wayuda wala kanisa la Mungu. Mufanye kama vile mimi. Ninajikaza kwa kupendeza watu wote katika mambo yote, maana sitafuti faida yangu mimi mwenyewe, lakini faida ya watu wote kusudi waokolewe. Wakorinto wa kwanza, sura ya 11. Mufuate mfano wangu kama vile mimi ninavyofuata mfano wa Kristo. Ninawashukuru kwa sababu munanikumbuka katika mambo yote, na kwa sababu munashika mafundisho yangu sawa vile nilivyoyafundisha kwenu. Lakini ninataka mufahamu maneno haya: Kristo ni kichwa cha kila mwanaume, na mwanaume ni kichwa cha mke wake, na Mungu ni kichwa cha Kristo. Basi mwanaume yeyote akifunika kichwa chake wakati anapoomba Mungu au anapotabiri, anamudharaulisha Kristo. Lakini mwanamke yeyote asipofunika kichwa chake wakati anapoomba au anapotabiri, anamudharaulisha mume wake. Tendo hilo linahesabiwa kama vile amenyolewa. Kama mwanamke hafuniki kichwa, anaweza basi kunyolewa. Lakini kwa sababu ni haya kwa mwanamke kukatwa nywele au kunyolewa, basi inafaa afunike kichwa. Mwanaume hapaswi kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Kwa maana mwanaume hakuumbwa kutoka katika mwanamke, lakini mwanamke aliumbwa kutoka katika mwanaume. Na zaidi ya hii, mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, lakini mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Kwa hiyo, kwa sababu ya wamalaika, mwanamke anapaswa kufunika kichwa chake kuwa kitambulisho kinachoonyesha kuwa yuko chini ya mamlaka ya mume wake. Lakini katika ushirika wetu na Bwana, hakuwezi kuwa mwanamke pasipo mwanaume wala mwanaume pasipo mwanamke. Kwa maana kama vile mwanamke alivyoumbwa kutoka katika mwanaume, vile vile mwanaume anazaliwa na mwanamke, na vyote vinatoka kwa Mungu. Muamue ninyi wenyewe. Ni vema mwanamke asifunike kichwa anapoomba Mungu wakati wa ibada? Hali ya asili yenyewe inawaonyesha kuwa ni haya kwa mwanaume kuwa na nywele ndefu, lakini ni heshima kwa mwanamke kuwa na nywele ndefu. Kwa maana nywele ndefu zimetolewa kwa mwanamke kwa kuwa nguo ya kufunika kichwa. Lakini kama mtu akitaka kubishana juu ya neno hili, ajue kwamba sisi wala makanisa ya Mungu hatuna desturi ingine. Kuelekea maonyo yanayofuata, mimi siwasifu. Kwa maana munapokusanyika, mikutano yenu haiwafalii, lakini inawaletea hasara. Kwanza, ninasikia kwamba munapokusanyika kuna matengano katikati yenu, nami ninasadiki kwamba nusu ya maneno yale ni ya kweli. Inafaa kuwe matengano kati yenu, kusudi wale wanaokuwa waaminifu wa kweli kati yenu wajulikane. Munapokusanyika hamukuli karamu ya Bwana. Kwa maana munapokula, kila mumoja anajiharikisha kula chakula chake mwenyewe, hivi wamoja wenu wanasikia njaa na wengine wanalewa. Basi ninyi hamuna nyumba munamoweza kukulia na kukunywea? Au munadharau kanisa la Mungu na munataka kuwapatisha haya wale wasiokuwa na kitu? Munataka niwaambie ninyi nini? Inafaa niwasifu? Hapana, siwezi kuwasifu hata kidogo juu ya jambo hilo. Kwa maana haya ndiyo mafundisho niliyopokea kutoka kwa Bwana, nami niliyotoa kwenu. Katika usiku ule Bwana Yesu alipotolewa, alitoa mukate, na alipokwisha kumshukuru Mungu, akaumega akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, mufanye hivi kwa kunikumbuka. Vile vile nyuma ya kula, akatoa kikombe na kusema, kikombe hiki ni agano jipya la Mungu linalohakikishwa kwa njia ya damu yangu. Mufanye hivi kwa kunikumbuka kila mara munapokikunywa. Kwa sababu kila mara munapokula mukate huu na kunywa kikombe hiki, munatangaza kufa kwa Bwana mpaka atakapokuja. Basi kila mtu anayekula mukate wa Bwana au kunywa kikombe chake bila kustahili, anafanya zambi akikosea mwili na damu ya Bwana. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe na kisha akule mukate huu na kunywa kikombe hiki. Kwa maana mtu akikula mukate na kunywa kikombe pasipo kutambua maana ya mwili wa Bwana, anajiletea adhabu yeye mwenyewe kwa kula na kunywa. Na kwa sababu hii, wengi kati yenu ni wagonjwa na wazaifu, na wengi wamekufa. Lakini tungejichunguza sisi wenyewe kwanza, hatungehukumiwa na Mungu. Lakini tunahukumiwa na kuadhibiwa na Bwana kusudi tusiadhibiwe pamoja na watu wa dunia hii. Kwa hiyo, wandugu zangu, wakati munapokusanyika kwa kula karamu ya Bwana, sherti mungojeane. Kama mtu akiwa na njaa, akule katika nyumba yake, kusudi musikusanyike kwa kujiletea adhabu. Basi maneno mengine yanayobaki nitayatengeneza wakati nitakapofika kwenu. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Sasa tuangalie mambo yanayoelekea zawadi za Roho Mutakatifu. Wandugu zangu, sitaki mukose kufahamu ukweli wa zawadi hizi. Munajua kwamba wakati mulipokuwa wapagani, mulikuwa mukivutwa na kupotoshwa na sanamu zisizosema. Kwa sababu hii, ninataka mufahamu kwamba hakuna mtu ambaye anaongozwa na Roho wa Mungu anayeweza kusema Yesu alaaniwe. Na hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana kama asipoongozwa na Roho Mutakatifu. Kuna zawadi mbalimbali, lakini ni Roho mumoja anayezitoa. Kuna utumishi wa namna mbalimbali, lakini ni Bwana mumoja ndiye wanayemtumikia. Kuna kazi za namna mbalimbali, lakini Mungu ni mumoja anayewezesha watu wote kuzitimiza. Na kwa kila mutu Roho anajifunua kwa faida ya wote. Basi mutu mumoja anapewa na Roho uwezo wa kusema maneno ya hekima, na mwingine uwezo wa kusema maneno ya ufahamu na Roho yule yule. Mwingine anapewa imani na Roho yule yule, na mwingine uwezo wa kuponyesha wagonjwa. Mwingine anapewa uwezo wa kufanya miujiza, mwingine zawadi ya kutabiri, na mwingine uwezo wa kutambua roho ya uongo na roho wa ukweli. Mwingine alipewa uwezo wa kusema lugha za ajabu, na mwingine uwezo wa kutafsiri lugha zile. Ni yule yule Roho mumoja anayetenda mambo hayo yote, akimupa kila mumoja zawadi mbalimbali kama anavyopenda. Kwa maana Kristo ni kama mwili mumoja unaokuwa na viungo vingi. Ijapokuwa viungo vya mwili ni vingi, vinakuwa mwili mumoja tu. Vile vile sisi wote, Wayuda na watu wa mataifa mengine, watumwa na watu wanaokuwa huru, tumebatizwa kwa Roho mumoja kusudi tukue mwili mumoja, na sisi wote tumekunyweshwa Roho mumoja. Mwili hauundwi na kiungo kimoja tu, lakini na viungo vingi. Kama mguu ungesema, kwa sababu mimi si mkono, basi mimi si wa mwili, hata vile haungeacha kuwa kiungo cha mwili. Na kama sikio lingesema, kwa sababu mimi si jicho, basi mimi si wa mwili, hata vile halingeacha kuwa kiungo cha mwili. Kama mwili wote ungekuwa jicho, namna gani ungeweza kusikia? Na kama ungekuwa sikio, namna gani ungeweza kunusa? Lakini sasa Mungu amepanga viungo vya mwili, kila kimoja kama ilivyomupendeza. Kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili haungekuwa. Kwa hivi sasa kunakuwa viungo vingi, lakini mwili ni mumoja. Jicho haliwezi kuuambia mkono, sina lazima yako. Wala kichwa hakiwezi kuyambia miguu, sina lazima yenu. Lakini zaidi ya hiyo, viungo vya mwili vinavyoonekana kuwa dhaifu ndivyo vinavyokuwa vya lazima. Tena viungo vile tunavyozania kwamba havistahili heshima kubwa ndivyo tunavyoheshimu zaidi. Na viungo vinavyokuwa vya haya ndivyo tunavyotunza sana, wakati vile vinavyoheshimiwa havihitaji kitu. Mungu ameunganisha mwili hata akavipatia heshima zaidi viungo vilivyokosa heshima, kusudi kusikue mabishano katikati ya viungo vya mwili, lakini vyote visaidiane sawasawa. Kama kiungo kimoja kikiumia, viungo vingine vyote vinaugua pamoja nacho. Kiungo kimoja kikiheshimiwa, viungo vingine vyote vinafurahi pamoja nacho. Ninyi wote ni mwili wa Kristo, na kila mumoja wenu ni kiungo cha mwili ule. Vile vile Mungu ameweka kwanza mitume katika kanisa, pili manabii, na tatu walimu. Kisha kunakuwa wale wenye zawadi ya kufanya miujiza, ya kuponyesha wagonjwa, ya kusaidia wengine, ya kuongoza wengine, ya kusema lugha za ajabu. Wote si mitume, manabii au walimu. Wote hawana uwezo wa kufanya miujiza, wa kuponyesha wagonjwa, wa kusema kwa lugha za ajabu au wa kutafsiri. Basi mutamani sana zawadi inayokuwa bora zaidi. Lakini sasa nitawaonyesha njia nzuri sana kuliko zote. Wakorinto wa kwanza, sura ya 13. Hata nikiwa na uwezo wa kusema lugha za watu na za wamalaika, lakini kama sina upendo, masemi yangu ni bure kama vile kelele la kengele au matoazi. Hata nikiwa na zawadi ya kutabiri na uwezo wa kujua mafumbo yote na maarifa yote, hata nikiwa na imani kubwa inayoweza kuhamisha milima, lakini kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Ninaweza vile vile kugawanya mali yangu yote kwa kulisha wa masikini na hata kutoa mwili wangu uunguzwe, lakini kama sina upendo, hakuna faida ninayopata. Upendo unavumilia, ni wenye wema. Upendo hauna wivu, upendo haujivuni na hauna kiburi. Upendo haukosi kuwa na adabu, hautafuti faida yake mwenyewe, haukasiriki upesi, nao hauhesabii mutu ubaya. Upendo haufurahii ubaya, lakini unafurahia ukweli. Upendo hauchoki na mambo yote, unaamini mambo yote, unatumaini mambo yote na kuvumilia mambo yote. Upendo haukomi hata kidogo, lakini kutabiri kunatoweka. Zawadi ya kusema kwa lugha za ajabu inatoweka, na maarifa yanapita. Kwa maana tunafahamu tu mambo machache na kutabiri tu mambo machache. Lakini wakati mambo matimilifu yatakapokuja, yale yasiyokuwa matimilifu yatatoweka. Wakati nilipokuwa mutoto, nilisema kama mutoto, niliwaza kama mutoto, nilifikiri kama mutoto. Lakini nilipokuwa mutu mzima, niliacha mambo ya kitoto. Kwa maana wakati wa sasa tunaona kama mwenye kuangalia ndani ya kioo kisichoonyesha wazi, lakini wakati utakaokuja tutaona wazi wazi. Kwa sasa ninajua tu mambo machache, lakini nyuma nitajua kwa utimilifu kama vile Mungu anavyonijua mimi. Basi sasa hivi vitu vitatu vinadumu: imani, tumaini na upendo. Lakini kinachokuwa kikubwa kuliko hivi vingine ni upendo. Wakorinto wa kwanza, sura ya 14. Mujikaze mukuwe na upendo. Vile vile mutamani sana kupata zawadi za Roho, hasa zaidi zawadi ya kutabiri. Mutu anayesema kwa lugha ya ajabu hasemi na watu, lakini anasema na Mungu, kwa maana hakuna mutu anayemusikia. Kwa uwezo wa Roho mutu yule anasema mafumbo, lakini yule anayetabiri anasema na watu maneno ya kuwajenga katika imani, kuwatia moyo na kuwatuliza. Yule anayesema kwa lugha ya ajabu anajenga imani yake mwenyewe, lakini yule anayetabiri anajenga imani ya kanisa zima. Ninataka ninyi wote museme kwa lugha za ajabu, lakini ninataka zaidi tena mupate kutabiri. Kwa maana yule anayetabiri ni walazima kuliko yule anayesema kwa lugha za ajabu, isipokuwa kama huyo mutu anaweza kutafsiri yale anayosema, kusudi kanisa zima lijengwe katika imani. Basi wandugu zangu, nitawafalia nini kama nikikuja kwenu na kusema nanyi katika lugha za ajabu? Sitawafalia kitu pasipo kuwaelezea maneno ya ufunuo au ya elimu, pasipo kuwatabiria au kuwafundisha. Tuangalie mfano wa vyombo vya muziki kama vile filimbi au kinanda. Milio ya vyombo hivi isipokuwa mbalimbali, namna gani mutu anavyoweza kutambua wimbo unaopigwa? Ngunga isipopigwa kwa mulio wa kuarifu, askari gani atakayeweza kujitayarisha kwa vita? Ni hivi vile vile mambo munayosema yatatambulikana namna gani ikiwa maneno munayoeleza kwa lugha za ajabu hayako wazi? Kwa maana mutakuwa kama wenye kusema na upepo. Kuna namna mbalimbali za lugha katika dunia, lakini hakuna hata moja isiyokuwa na maana. Basi kama nisipojua lugha fulani, nitakuwa kama mjinga kwa yule anayeisema, naye atakuwa kama mjinga kwangu. Hivi vile vile, kufuatana na vile munavyotamani sana zawadi za Roho, mujikaze kupata kwa wingi zile zinazoweza kujenga kanisa katika imani. Kwa hiyo, yule anayesema kwa lugha ya ajabu, aombe Mungu amupatie uwezo wa kuitafsiri. Kwa maana, kama nikiomba katika lugha ya ajabu, roho yangu inaomba, lakini akili yangu haitumiki. Basi ninapaswa kufanya nini? Nitaomba katika roho na katika akili vile vile. Nitaimba katika roho na katika akili vile vile. Kwa maana kama ukimwomba Mungu ndani ya roho tu kwa kumshukuru, mtu asiyeelewa kitu anayehudhuria katika mkutano hawezi kusema amina kwa kuitikia maombi yako ya kushukuru. Ni kwa sababu hasikii mambo unayosema. Ijapokuwa ni kweli maombi yako ya kushukuru yanawezekana kuwa mazuri, lakini hayajengi mtu mwingine katika imani. Ndiyo, ninamshukuru Mungu kwamba ninasema kwa lugha za ajabu kuliko ninyi wote. Lakini katika mkutano ninapenda kusema maneno matano yenye kusikilika kusudi niwafundishe wengine kuliko kusema maneno 10,000 kwa lugha za ajabu. Wandugu zangu, musikue kama watoto kwa kufikiri, lakini katika mambo mabaya iwatokee kutenda kama watoto wachanga. Inafaa mafikiri yenu yakuwe kama ya watu wazima. Imeandikwa katika sheria, Bwana anasema, nitasema na watu hawa kwa njia ya wageni wenye lugha ngeni, na hata hivi hawatanisikiliza. Kwa hiyo zawadi ya kusema lugha za ajabu ni kitambulisho kwa wasioamini, lakini si kwa waamini. Na zawadi ya kutabiri ni kitambulisho kwa waamini, lakini si kwa wasioamini. Basi kama kanisa zima limekusanyika na watu wote wanaanza kusema kwa lugha za ajabu, na kisha watu wasioelewa kitu au wasioamini wakiingia katika mkutano wenu, hawatasema kuwa ninyi ni wenda wazimu? Lakini kama wote wakitabiri na kama mtu mmoja asiyeamini au asiyeelewa kitu anaingia, atapata uhakikisho kutokana na maneno ya hao wote, naye atahukumiwa kufuatana na yote aliyosikia na kufichuliwa waziwazi mawazo yake aliyoficha. Na hivi atainama uso mpaka chini na kumwabudu Mungu akisema, kweli Mungu ni katikati yenu. Wandugu zangu, niseme nini basi? Wakati munapokusanyika kwa ibada, mumoja anaweza kuimba wimbo, mwingine kufundisha, mwingine kutoa ufunuo, mwingine kusema kwa lugha za ajabu, na mwingine anaweza kutafsiri. Na hayo yote yanapaswa kufanyika katika nia ya kujenga kanisa katika imani. Kukiwa wenye kusema kwa lugha za ajabu, inafaa wasikuwe zaidi ya wawili au watatu, nao waseme mumoja kwa mumoja. Na tena kunapaswa kuwa mtu wa kutafsiri maneno wanayosema. Kama hakuna mtu anayetafsiri, basi kila mumoja wao anyamaze katika mkutano, aseme tu ndani ya moyo yeye mwenyewe na Mungu. Na kwa upande wa wale wanaotabiri, wanaweza kusema wawili au watatu, na watu wengine wapime yale wanayosema. Lakini kukiwa mtu anayesema na mwingine anayekaa karibu akipata ufunuo, inafaa yule anayesema anyamaze. Kwa maana ninyi wote munaweza kutabiri mumoja kwa mumoja kusudi wote wapate kufundishwa na kutiwa moyo. Zawadi ya unabii inapaswa kuwa chini ya utawala wa yule aliyeipewa. Kwa maana Mungu hataki sisi tuishi katika fujo, lakini katika amani, sawa vile inavyokuwa desturi katika makanisa yote ya watu wa Mungu. Wanawake wanapaswa kukaa kimya katika mikutano ya kanisa. Wao hawaruhusiwi kusema katika kanisa, lakini wanapaswa kutii sawa vile sheria inavyosema. Kama wakiwa na neno la kuuliza, waulize waume wao kwenye nyumba zao. Ni haya kwa mwanamke kusema katika mkutano wa kanisa. Munazani kwamba neno la Mungu limetoka kwenu au limewafikia ninyi peke yenu tu? Kama mtu akizani kwamba yuko na zawadi ya unabii au zawadi ingine ya roho, anapaswa kujua kwamba maneno haya ninayowaandikia ninyi ni amri ya Bwana. Lakini kama yeye hajui vile, basi mtu asishughulike naye. Kwa hiyo wandugu zangu, mutamani sana kupata zawadi ya kutabiri, nanyi musiwazuize watu kusema kwa lugha za ajabu. Lakini maneno yote yatendeke katika usawa na katika utaratibu. Wakorinto wa kwanza, sura ya 15. Wandugu zangu, sasa ninataka kuwakumbusha habari njema niliyowatangazia, ile muliyopokea na kuishika imara. Nanyi kwa njia ya habari hiyo munaokolewa, ikiwa munaishika kufuatana na maneno niliyowahubiri. Kama isipokuwa hivi, muliamini bure. Kwanza nimewatolea mafundisho haya ambayo mimi mwenyewe nilipokea. Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, kama vile maandiko matakatifu yanavyosema. Alizikwa na kufufuliwa kwa siku ya tatu kisha kufa kwake, kama vile maandiko matakatifu yanavyosema. Alimutokea Petro na kisha akawatokea mitume wake 12. Nyuma aliwatokea waamini zaidi ya 500 pamoja, na wengi kati yao wangali wanaishi mpaka sasa, lakini wachache wamekwisha kufa. Kisha alimutokea Yakobo, na nyuma akawatokea mitume wote, na kwa mwisho wa wote akanitokea mimi vile vile, mimi ninayekuwa kama mtoto aliyezaliwa pasipo kutimiza miezi. Kwa maana mimi ni mdogo kati ya mitume wote, nami sistahili hata kuitwa mtume, kwa maana nilitesa kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa sawa hivi ninavyokuwa, na neema yake niliyopewa haikukuwa ya bure, lakini nilitumika zaidi sana kuliko mitume wote wengine. Hakika si mimi, lakini ni neema ya Mungu inayokuwa pamoja nami. Basi ikiwa ni mimi au ikiwa ni wao, hii ndiyo habari tunayohubiri na ndiyo mulioamini. Ikiwa tunahubiri kuwa Kristo amefufuka, namna gani basi wengine kati yenu wanasema kama wafu hawatafufuka? Basi ikiwa kweli wafu hawatafufuka, Kristo vile vile hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, mahubiri yetu ni ya bure na kuamini kwenu ni kwa bure vile vile. Na zaidi ya hii, sisi tumeonekana kuwa washuhuda wa uongo mbele ya Mungu, kwa sababu tumeshuhudia kuwa Mungu amemufufua Kristo, ingawa hakumufufua, ikiwa kweli wafu hawafufuki. Kwa maana kama wafu hawafufuki, basi Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni ya bure na mungali katika dhambi zenu. Na zaidi ya hii, wale waliokufa wakiamini Kristo wamepotea kabisa. Ikiwa tunamtumainia Kristo juu ya maisha haya ya sasa tu, sisi ni wamasikini kuliko watu wote. Lakini kwa hakika Kristo amefufuka, na hii inahakikisha kwamba wale waliokufa watafufuliwa vile vile. Kwa maana kama vile kifo kililetwa na mtu mmoja, vile vile ufufuko wa wafu unaletwa na mtu mmoja. Kama vile watu wote wanavyokufa kwa sababu ya kuungana kwao na Adamu, vile vile wote wataishi tena kwa sababu ya kuungana kwao na Kristo. Lakini kila mtu atafufuka kufuatana na utaratibu wake. Kristo ndiye anayekuwa wa kwanza, na kisha watu wake watafufuka wakati atakaporudia. Na nyuma ya pale mwisho wa vyote utatimia. Wakati ule Kristo ataharibu utawala wote mamlaka yote na uwezo wote, naye atamupatia Mungu Baba ufalme. Kwa maana Kristo anapaswa kutawala mpaka atakapowashinda waadui zake wote na kuwaweka chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, Mungu aliweka vitu vyote chini ya miguu yake. Ndiyo, maandiko matakatifu yanasema kwamba alipewa mamlaka juu ya vitu vyote. Lakini maneno haya yanaonyesha wazi kwamba Mungu hahesabiwi katika hili neno vyote, kwa maana ni yeye aliyemupa mamlaka juu ya vitu vyote. Na wakati vitu vyote vitakapokuwa vimewekwa chini ya mamlaka ya Mwana, halafu yeye mwenyewe atajiweka chini ya mamlaka ya Mungu aliyemupa mamlaka juu ya vitu vyote, kusudi Mungu apate kutawala juu ya vyote kabisa. Ikiwa hakuna ufufuko, wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu watafanya nini? Ikiwa wafu hawafufuki kabisa, kwa sababu gani watu wanabatizwa kwa ajili yao? Na sisi wenyewe, kwa nini tunahatarisha maisha yetu kila saa? Wandugu zangu, kila siku ninapatwa na hatari ya kufa. Na hii ni hakika sawa vile ninavyojivuna kwa ajili yenu katika kuungana kwangu na Yesu Kristo Bwana wetu. Ikiwa ni kwa nia ya kimutu, nimepigana na nyama wakali wa pori katika Efeso. Jambo lile limenifalia nini? Kama wafu hawafufuki, basi tukule na tukunywe, kwa maana kesho tutakufa. Musidanganyike. Warafiki wabaya wanaharibu tabia nzuri za watu. Mugeuze mafikiri, murudie katika usawa, muache kufanya zambi. Ninasema neno hili kwa kuwapatisha haya, kwa sababu wamoja kati yenu hawamjui Mungu. Lakini labda kuko mutu anayeweza kuuliza, namna gani wafu watafufuka? Nao watakuwa na mwili wa namna gani wakati ule watakaporudia? Wewe mjinga, wakati unapopanda mbegu, mbegu ile haiwezi kuota isipokufa kwanza. Kile unachopanda si mumea mzima utakaopaswa kutokea nyuma, lakini ni punje tu, labda ya ngano au mbegu ingine fulani. Mungu anatokeza ndani ya ile punje umbo la mumea anaotaka. Yeye anatokeza ndani ya kila mbegu umbo la kipekee. Miili ya viumbe vyote si sawa. Watu wako na mwili wao wa kipekee, na nyama vile vile, na mwili wa ndege na samaki ni mbalimbali. Vile vile kuna miili ya mbinguni na miili ya dunia. Nao uzuri wa miili ya mbinguni ni mbalimbali na uzuri wa miili ya dunia. Uzuri wa jua ni mbalimbali na uzuri wa mwezi. Nao uzuri wa nyota ni mbalimbali, kwa maana hata nyota zinapishana uzuri vile vile. Itakuwa hivi vile vile wakati wafu watakapofufuka. Mwili unazikwa katika udongo katika hali ya kuharibika. Lakini unapofufuka, unafufuka na hali ya kutoweza kuharibika na hali ya utukufu. Nao unazikwa katika udhaifu, lakini unafufuka na nguvu. Wakati unapozikwa ni mwili wa kimutu, lakini unapofufuka unageuka mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa kimutu, basi kuna mwili wa kiroho vile vile. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, mutu wa kwanza Adamu alikuwa kiumbe chenye uzima. Lakini Adamu wa mwisho ni roho anayewapatia watu uzima. Si mwili wa kiroho unaotangulia, lakini ni mwili wa kimutu. Kisha ule wa kiroho unafuata. Adamu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, yeye ni wa dunia. Lakini Adamu wa pili alitoka mbinguni. Watu wa dunia wanafanana na yule aliyeumbwa kwa udongo, na watu wa mbinguni wanafanana na yule aliyetoka mbinguni. Na kama vile tulivyofanana na yule mutu aliyeumbwa kwa udongo, vile vile tutafanana na yule aliyetoka mbinguni. Wandugu zangu, muangalie. Jambo ninalotaka kusema ni hili. Kile kilichoumbwa kwa nyama na damu hakiwezi kupata urizi katika ufalme wa Mungu katika hali ile. Wala hakuna chenye hali ya kuharibika kinachoweza kuwa na hali ya kutoharibika. Sasa nitawaambia ninyi siri. Sisi wote hatutakufa. Lakini sisi wote tutabadilishwa kwa ghafla, kama vile mutu anavyofunga jicho na kulifungua wakati ngunga ya mwisho itakapolia. Kwa maana wakati itakapolia, wafu watafufuka na kupata kuwa katika hali ya kutoweza kufa tena, na sisi wote tutabadilishwa. Kwa maana sherti mwili huu wa kuharibika uvae mwili wa kutoharibika, na mwili wa kufa sherti uvae mwili wa kutokufa. Na wakati mwili huu wa kuharibika utakapovaa ule wa kutoharibika, nao mwili wa kufa utakapovaa ule wa kutokufa, halafu maandiko matakatifu haya yatatimia: kifo kimekomeshwa, kimeshindwa kabisa. Ewe kifo, ushindi wako uko wapi? Ewe kifo, uwezo wako wa kuua uko wapi? Kifo kinapata uwezo wa kuua kutokana na zambi, na zambi inapata uwezo wake kutokana na sheria. Lakini tumshukuru Mungu anayetupatia ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi wandugu zangu wapenzi, musimame imara bila kutikisika. Muendelee kumutumikia Bwana siku zote, mukijua kwamba masumbuko munayopata kwa ajili ya Bwana hayatapita bure. Wakorinto wa kwanza, sura ya 16. Sasa juu ya mchango unaofanyika kwa ajili ya watu watakatifu wa Mungu wanaokuwa Yerusalema, ninyi vile vile mufanye sawa vile nilivyoagiza makanisa ya Galatia. Kila siku ya kwanza ya juma, kila mmoja wenu anapaswa kuweka akiba ya mali kwake kwa kadiri ya mapato yake, kusudi musihitaji kufanya mchango wakati nitakapokuja. Nami nitakapofika, nitatuma watu mutakaochagua pamoja na barua kwa kupeleka zawadi yenu Yerusalema. Ikiwa ni lazima mimi niende vile vile, basi nitasafiri pamoja nao. Nitakuja kwenu kisha kupitia Makedonia kufuatana na mpango wangu wa kupitia kule. Labda nitabakia pamoja nanyi muda kidogo, au tena wakati wote wa mvua kali, kusudi muweze kunisaidia kuendelea pahali popote nitakapokwenda. Kwa maana sitaki kuonana nanyi kwa kupita tu. Ninatumaini kukaa pamoja nanyi siku chache, Bwana akitaka. Lakini ninataka kubakia hapa Efeso mpaka siku ya Pentekoste. Kwa maana nimepata hapa wakati mzuri wa kufanya kazi kubwa, ijapokuwa wapinzani ni wengi. Kama Timoteo akifika, mujikaze kumupokea vizuri kati yenu, kwa sababu yeye anafanya kazi ya Bwana kama mimi mwenyewe. Basi hata mtu mmoja asimuzarau, lakini mumusaidie aendelee na safari yake katika amani, kusudi apate kurudia kwangu. Maana ninamungojea yeye pamoja na wandugu waamini. Kwa ngambo ya ndugu yetu Apolo, nimemusihi sana akuje kwenu pamoja na wandugu wengine, lakini hakutaka kabisa kwenda sasa. Atakwenda kwa wakati utakaomupendeza. Mukeshe, musimame imara katika imani, mukuwe hodari na wenye nguvu, mutende mambo yenu yote katika upendo. Ninyi munajua Stefana na jamaa yake. Munafahamu kwamba walikuwa watu wa kwanza walioamini katika nchi ya Akaya, nao wamejitoa kwa kutumikia watu wa Mungu. Hivi ninawasihi sana wandugu zangu, mukubali kuongozwa na watu kama hawa na wale wote wanaotumika na bidii pamoja nao. Nami Ninafurahi kwa kufika kwa Stefana, Fortunato na Akaiko. Wamekuwa kwa pahali penu, nao wamenifariji kama vile walivyowafariji ninyi wenyewe. Inafaa kuwakumbuka watu kama hawa. Makanisa ya jimbo la Azia yanawasalimia. Akila na Prisila pamoja na kanisa linalokusanyika ndani ya nyumba yao wanawasalimia sana katika Bwana. Wandugu wote wanaokuwa hapa wanawasalimia. Na ninyi vile vile musalimiane kwa upendo wa Kikristo. Hii ni salamu ninayoiandika kwa mkono wangu mimi Paulo mwenyewe. Kama mutu hamupendi Bwana, alaaniwe. Bwana wetu kuja. Neema ya Bwana Yesu ikuwe pamoja nanyi. Ninawapenda ninyi wote katika kuungana na Yesu Kristo.